хаан дүгэн бай. Энэ би ч үлээтэй. Би зүгээр асуултаа нь асуугаа та ярьж илүү. Цаа уучраа хийж илүү болцсон. Оо чигч. Баяр бүгд дээр асууч гэдэг. Оо болно. Тэр хоёр ч үлээтэй. Чигээтэй. Тэр хоёр яах вэ? Дорон бүрэг авсаа. Дорон тэн дээр чинь. Энд дээрээ байна. Энд дээрээ байна. Юутэй ярьчих юм. Аахаа. Айн яг болно. Чигч. Чи би сэндрэнд дээрч. Аахаа. Ярилцанаа зүгээр юм. Момо. Тэгээ би одоохон ярьсанаар бол одоо эхлэнэ дадгалыг суралцъя гэсэн. Тэгээ урдаар бол багши өөрийн хүнэ, өөрийн бие наа хана одоо өөрийн гэртэ анжарж байгаа, өөрийн амьдралдаа нэг монгол хэлнэ жарж байгаа байдлыг ойлгоё удаж байна. Багши та өөрөө ямар хэл хэлдэг? Ярангу монгол хэл хэлэн шүү дээ. Тийм. Миний байнга хэрэгтэй монгол хэл хэлдэг. Тэрэн би хамгийн нэмгтээс гонд монголчууд төлбөрөн сууж байгаа юу байна? Ээжийн хаан тэр гэдэг байна. Ээж бол миний хамгийн анхны монгол хэлнэ багш. Тэмтэ ийм сайхан амьд бурхан болсон багш. Энэ багш байхадаар даа нээжтэйгаан би байнга монголоор ярилцхалаар энэ бол юутэй. Өөр нэг орчин авах үед байсан би боломжтой өөр хэлийг хятад хэлээр ярих ийм боломж байна. Тэгэлээр нь ээж бол миний хамгийн анхны монгол хэлнэ багш учраас би ээжтэйгаан байнга ярилцэн. За ээжтэй телевиз үзүүлэхэд бас монгол телевизийг үзүүлнэ. Энэ нь бол бид нарт энэ юу энэ төр. Гэвч энэ 2 жил бол одоо энэ өөрчлөлт хийх юм чөлөөтэй явуулж байгаа. Одоо маш олон талын аж үйлдвэрийн соёл хөгжиж байна. Энд бол манай энэ их хилнэ одоо бохордол ирж байна. Их хилэн хайж байгаа хүмүүс ч үнтэн олон ирж байна. Бид нар бол одоо үндсэн шатнаа сууж байгаа учраас үндсэн шатнаа сууж байгаа учраас хил бол бид нарт одоо хилэн хэрэглээд байна. Чигээр нь орчин тойрон бол багш идэг шүү дээ. Чигээр нь энэ орчин тойрондоо бид ингээд суралцаад адилаад байхадаар нь ижуур хилэн, монгол хилэн бид хайхгүй. Гэвч би байнгын чирэттэй монгол ном сэтгүүл үжинд бас өөр хилнээ хилгээнгөө миний хоёр хил байна. Тэгээ хятад хилээ бас үжинд. Гэвч би хятад хилнээ хэмжээ ямар гэж бодож байна? Аа тэр хятад хил одоо тэр орчин авах үн бүр хятадын би бас өндөр дум төгссөн. Тэгэхэд бас хэрэглэх байнга хэрэглэн хятад хүмүүстэй харилцан аж ахуй хийн бизнес маш олон хийж байгаа учраас хятад хэл одоо хэрэглэнэ. Хятад хэл бол миний багаж шүү дээ. Учир нь би хятад хэлэн юм. Үндсэн хэл бол миний одоо хамгийн их эрдэн хэл. Их хэл учраас би бол тэрнээ нэг нандин гэж явна. Хятад хэл бол бид миний багаж. Би тэрний бол миний төрөлхий хэл биш учраас би багажаар жарна. Жарахгүй биш. Би хэрэглэн ийм байтал. За. Ийм байтал. Таны одоохны ярьсанаар бол гэрийн хүнтэйгээ бүр монголоор ярилцна тийм ба. Тийм. Түүнд ямар орчин, ямар байдлаар одоо хятад хэлийг хэлдэг юм? Миний орчин авах үед л одоо хятад хүмүүс ир энгээд ирэх юм уу? Өөр одоо юу хүм би нэг илэнгой одоо энд сууж байгаа учраас нэр томоогүй монголоор хэлэх, хятадар хэлэх ихэд заа юу адима хүчээ орд юм аа. Чармайд юм аа. Энэ энгээ хүн. Манай анд одоо нэр томоо хятадчлагдаж энэ үндсэн шатнд чинь одоо их их хил бохирдлуугаар хэрглэж байгаа нь энэ өр Монгол авчих хэлсэн чи ордод авчих хэлсэн чи ма энэ нэг малжи хорн энэ малжи хорнд их хил бол бүрэн хэрглэж байна одоо үзэг өчгэн хэрглэж байна тэгэлээр энэ юм бас одоо сумнай сургуул багасан байна сумнай сургуулгүй болсон учир байна маш олон юм одоо хил ингээ юу гэж ингээд дараа нь одоо чи хятад хэл байхгүй бас болохгүй. Учир нь хятад бол байгаа юм чинь орчин авахгүй юм учраас юм гар уу юм бидний орчин авахгүй хятад хэл бол бид одоо сурахгүй галч авахгүй. Орчин авахын тэр юм үүдээр гар бол хятад хүмүүстэй ярилцаад ийлэн юу ч гэсэн аавал нутагдаа бид бүр хэрэглэж яхи. Тэгэл дараа нь энэ бол хятад хэлийг сурд дийлгүй юм уу хятад хэлийг одоо юу аахгүй юм кей юм тэр орчин авахыгаас нь сураад хэрэглэнээх нь шаардлагаас нь сураад хамгийн их юутэй учир би бол би ингэж болдгийн энэ 21 дугаар зүүнээ монголчууд юу гэж бодно айлвал ингэж боддгийн юугаа хэрэглэх их хэлтэйгаа за дэлхийн энэ давсан дэлхийн энэ юу нэ англи хэлтэйгаа манай монголчууд ингэж явбал их дэлхийн давшингуй боловсруулалт орд дийлнэ гэж байна. Хятад хэлийг одоо хүмүүс сурахгүй, сур дийлгүй маань яачих юм бэ ингэ хэлж байна. Тэр ямарч гингүй. Учир нь орчин авахын чимээ төр бүр сураа хэрэглээд дийлж. хүнд бол хоёр сайхан байгалаа багш байдаг. Энэний би байнга их юу одоо. Нэг бол чиний дур сонирхол. Тэр бол чиний багш. Бас нэг нь бол орчин тойрон. Багш чиний багш. Ийм хоёр юмас хүн хоёр их байгалаа багштай. Энэ бол хоёр ихэд байгштай. Би бол ингээд одоо манай үндсэн шатанд амьд орж явах учраас сууж явах. Одоо би өөр амьд гэсэн Монгол хэлээр юм бичин, Монгол хэлээр одоо өнгөрсөн 10 жил тусам мэдээ чимээлэл их үчиг хангаж, сонин сэтгүүлд ингээд явж ясан шв. Ингээд юусан учраас би хэлээр нь маш олон юм хийж ясан. Ингээд одоо хүнтэй хоршоод нийлээ гаргасан номын 10 хэдэн ном бай. Их хэлээр нь. Чөөдө би одоо тамгас хэлмэлээр бол би одоо олон хэлээрээ хийлэнэ дээ. Хятад хэл хэрэглэн одоо өөр хэлмэл яг хүмүүс шаардвал кирилл үзэгээр хэрэглэж гэн. Шинэ Монгол үзэг мүзгээр. Яг хүмүүсийн бостын шаардлагаар хий. Ингээл арын нэ одоо бол юу тотож байна. Манай энэ юунд л маш олон энэ ядуур соёл хаягдж байна. Их хэлнээ хэрэгчээ өдрөөс өдрө жахан багасч байна. Энэ нь бол одоо юу та одоо ч холмог хэл хэрэглэх. Энэ бол одоо мандач хэлөө нилээд аимшигтэй жийл болж эхэлж байна. Одоо тэгээд тоцо хүмүүс нэг үл хүмүүстэй холмог хэл хэрэглэв нэг нэгэнд оноо гаргаад торгоох юм уу? Хол чи холмог хэл хэрэглэх юм уу? Жаа нэг найр наадам архин шинэн дээр наадаад одоо чол нэг сэдв материалын ямар хэлээр хэрэглүүд Монгол хэлээр хэлсэн бол ярддаг гэсэн дунд нь өөр хэл хэрэглэхгүй. Энэ их сайхан наадам байл. Би тэр нэг тэрөөхн юун дээр усан харин нэг өглөөрийн бүгдээрийн ярина гэж. Тэр их сайхан гоё учир. Бид ийм нэг үгтэй бид нэг илэнгой энэ маш олон нэр томоогийн хятаар хэрэглээд эхэлчихвэл одоо жишээлбэл чи одоо бид нар Дэнноод эхэлчихэж шүү дээ. Дэнно компьютер. Бид энэ Дэнноод хэлгийн оронд бид компьютер хэлээ хэлчихв. Бүр дэлхийн нийтийн хэл томоо ш. Бид зарим юм шууд англи хэл уу чат ми чат хэлээд шууд бид англиар нь хэлчихэд тодорхой. Энэ одоо их сайхан учир. Энийг бид нар заавал албадлагын чанартай зарим юм орчуулна. Тэр тийм бишээ. Зарим юм нэр томоо мө тэр нэр томоогоор нь явж ивэл гоё шьт. Хятадад маш олон юм орчуулахгүйгээр тэр нэр томоогоор нь явж ах шьт. Түм маны хин одоо тэрний албаар махачилж орчуулах юм уу? Албаар юух юм уу? Энэ бол юу яг би ингэж үжидий. Тэгээ олон улсын холбоот байгууллагын энэ соёл 6 хүмүүсийн төвчнөөс бол нэг хилнээ энэ амжилтлын чанар юу бол эдгээр 5 дэс хуваалсан шүү. Жүндэн эсвэл жарамдаа хуурдоон эсвэл эрдэн хилдэггүй ингэж ярьсан. Чиг та бодвол та Монгол хэл энэ батамжийн талаар яаж ойлгож байна? Энэ Монгол хэл бол харин одоо дэлхийн мөнхөн хэлэнд орчлоо усны сонцоо би ус их гайх юу гэж байна. Манай энэ Монгол хэл энэ чи 90 гэж гадаад хэлийг сурхаар хамгийн дүгм Монгол хэлийг сурсан сурандар би яхад энэ тухайтай маш их их юу гэдэг. Хөх хотод миний нэг найжийн авгаан бүсгийн хятад хүн. Тэгээд тэр хятад англи хэл сурлаа. Босдоо англи хэл зааж сурлаа яхад. Тэр Монгол хүнтэй байх учраас Монгол хэлийн цаан толгойг бүр чижилээд авлаа нэ. Тэгээ яхад гэсэн. Тэгээ чижилээд автан туран дээр би Монгол хэлийн цаан толгойг ингээ бүх чижилээд онгошоо сурсан туран дээр бичээ сурсан туран дээр би харин англи хэлийг ярьсан. Явтай сайхан хурдан байна гэж хэлдэж. Энэ ямар давуулаг байна гэсэн нэг. Манай Монгол хэл болов гадаад хэлийг сурахад хамаг их давуулаг. Дэлхийд дээр хамаг их хүчтэй хэл хятад хэл бол 10 хэл идэг шүү дээ. Нэг хятад хэлийг сурах нь 3 гадаад хэл сурахтай тэнцэн идэг шүү дээ. За хамгийн наачгадаа нь авахын сурж аавна. Үзгийн нэг нэгээр сурж аавна. Тэгээд авиана тэр тэмтэг өндөр бугны тэмтэг шүү дээ. Одоо бид хэлвэл шингдяаж хэлэн шүү дээ. Тэрнээд тэрний тэр дөрвийн хүмүүлэр чийж л аавна. Тэгмээн баримжаа хэлийг сурд ил. Энэ 3 их алхамын өнгөрийнхэн 3 гадаад хэл сурахтай тэнцэж байна гэж ингэж хэлдэг. Тэгвэл ийм хүчээр хэлийг сураад дийлж яана манайх хятад хэлий. Тэгээд яхад өөр хэлий яхаа сур болдгоо. Бор болоо. Хилтэй бол хөлтэй гэдэг. Тэгэлэр энэ хил гэдэг юм манайхан хөндлөхгүй бай. Манай монголчууд. Яхад бид яхад англи хэлийг сайн сурж болдгоо. Дэлхийн нийтээрэн бүрэн хэрэглэдэг хэл. За бас нэг наажгаа хүчээр ирж яана одоо. Одоод юм орчуулгын машин сачин гарцсан юм. Би тэр хил сураад юу гэх юм. Тэгвэр ийм наажгаа үжилтэй болсон байна. Энийг бол би ихэд тоож байгаа. Тэр хил гэдэг юм, тэр хил гэдэг юм. Тим зүгээр орчуулгын машины хин үүдсэн. Орчуулгын машины хүн үүдсэн. тэр хөвшимэл юм. Тим амьдлаг юм биш ээ тэр. Би энэ талаар л энэ үний бол одоо үжээд л их юу аа. Би миний үжил дээр авч байгаа л би чим их таашаалгүй. Таашаалгүй. Сэтгэв. За мэдээлээ. Багш одоохон ярьсан өөрийн гэртэн бол Монгол хэлээс үжидэг. Хичээдэн жүнтэн үжидэг юм уу? Годон хитэн үжидэг юм уу? Ямар үжид байн үжинэ? Би үжидэг хөдөм 20 грамаар байн үжинэ. Тэгээ миний ээж бас тэр юу баяр үжинэ. Тэгээ би бол басна гэвэл ажныхаа төлөөр арааж сонсноо. Монгол арааж. Монгол дээр өөрөө бичнэ. Бичнэ санаасан аруулдан. За тэгээ би танай Монгол уламжлалт соёлын тухай ойлголтыг ойлгоё бодож байна. Хөдөө чухал гэж бодож байна та. Монгол соёл чамайд хөдөө чухал гэж бодож байна. Эсвэл Монгол улс, Монгол үндэстэнд хөдөө чухал. За энэ бол нэг том сэтгэв. Аха. Их сэтгэв. Энэ одоо ви шиг жижиг хүн энэ сэтгэв ярина гэж. Гэвч би энэ ойлголтоор ярина. Хилнэ талаар ярьж. Аа хилнэ талаар. Энд бол манай хил бол одоо бол юу яаж байна? Хүн бүхэн өөрийнхөө хилээ ингээ сайхан сураа, судлаад ингээ явах бол манай хилийн харин олон улсын мөхөж хагсан хилэнд оруулаа нэ. Би энэ ус орцоод бас их дотор их оймрж их хэлсэн. Хүй манай хил яхаад хэрэглэж байна. Бид одоо хөдөө байна. 5-600 сая монголчууд энэ хилтэйг нь явж байна. Одоо юунд хэлвэл дэлхий дээр. Тэгвэл бид одоо манай хил манай монгол хилдээ тархалт болсон. Чим өөр хилий бодвол эвчүү үж хэлж аргагүйш өөр монголчууд хэрэглэж байна. За дунд болоод авч байгаа хэлвэл Шинжаан ойгоор дээд монгол Цас Гансуугийн Цастын Монгол ингээ бүр хэрэгжилж байна. За нэг ялангуяа одоо тэр Юнан дэх монголчууд хилэн сөргөөж байна. За Хөнан дэх монголчууд хилэн сөргөөж байна гэсэн. Энэ сайхан сайхан мэдээ нэр. Өвөр Монгол дээд багш нараас суралцж байна. Өвөр Монголоос багш ураж аваа явж байна гэж байна. Нэг илүү сайхан мэдээ юу вэ? Халхачууд энэ босгоо монгол хилэн 2025 оноос төрийн хэр болгож авах нь гэж одоо их их хэрмэж байна гэж байна. Баттулга ерөнхийлөгч өөөсөө монгол хэлээр нь бичиж байна. Захаа бичиж байна гэж байна. Энэ сайхан сайхан сэдвүүд шүү дээ. Тэгээ би нэг энэ одоо 10 жилийн өмнө энэ Братин жуучилч нэг жирэн хөттэй настаа аав бац би Хөө хотод жолгосон. Тэгээ сүулт нь манай нутгаар бас ирж би төвд уруу энэ төв уруу явуулсан. Төвд гомбон уруу явуулсан. Энийг хөрөө дайрж ирээ. Тэгээд тэр агаа нутгийн Братин агаа нутгийн аюуш гэдэг аав. Тэгээ тэр ирээд нэг ярьсан л үү тэгэж хэл. Тэнд бас одоо орос хэлнээ юувэр болоод орос улс юу брат хэл одоо оса нэлээ жаахан чөөрж байна. Гэвч одоо хүмүүс одоо брат хэлэн сэргэж байна. Брат хэлээ сурж байна. Брат хэл рүү алдагдж байна. Дүүнэ 50 братчууд одоо өөр хэл хэрэглэж байна гэж тэднээс энэ бодод хүнээс нь бодод байдлын нэг ойлгоод ойлгосон. Тэр чин дэлхийн их жуулч аялалч хийдэг хүн. Одоо маш олон улс гөрөнд явдаг аюуш аав. Одоо баг харилцаа тий 10 жил болчлоо. Чухам байна уу бурхан болчихоо одоо сайн мэдгүй байна. Би одоо ард нь энэ хүний бас олж авъя гэж бодож байгаа юм аа. За мэдээлээ. Тэгээ багш одоохон ярьсан өөрийн монгол хэлэн бол өөрийн ээжээс нь сурсан. Тэгээ би танай одоо энэ монгол хэлнээ сургуулдаан сурсан байдлыг ойлгоё гэж байна. Сургууль танай өөрийн энэ 6 хүмүүсийнхэн түүхэн дүгүн хүн шиг яриад өгнө үү? Тийм. Энэ монгол хэл бид нар бол сумнаа сургууль суусан. Тухайн үед 80-аад онд анх сургуулийн мөрийд орж юунд цуусан учраас тухайн үеийн сумны бол их гоё байсан. Бүр орчны тойрны бүр хилтэй хүмүүс малчтуудтайхан уугуул соёлтайхан байсан. Ойрын хөдөн жил болж ирээд энэ уугуул соёл бол одоо их ховролттой алдагдаж эхэлж. Бидний үе бидний үе бол тэр үеийс их гоё байсан шүү. Хүмүүс сургуульд ирэхэд аав ээж нь юугаар хүргээд ирчдэг. Одоо хасаг тэргээр хүргээд ирдэг, морь унаагаар хүргээд ирдэг. Тэр ямар сайхан уугуул соёлтой байсан. Багшны хэлдэг бидний үе гэдэг нь хэзээ юм? 80-аад оны үе. За. 80-аад онд анх би 81 онд анх сургуульд орсон хүн шүү. Тэгэлээр тэр чинь их гоё сайхан ядуур соёлтой сайхан юутэй байсан шүү. Одоо ингээд югчээсэн. Тэрнээс одоо 90-аад онд олж ирээд одоо энэ аж үйлдвэрийн соёл хөгжих юм одоо энэ маш олон хотчлт болох юм уу? Энэ дээрээ суулсан сумнай сургууль одоо үгүй болсон шүү дээ. Манай нутгад. Эннээс болж л одоо хүүхдүүдийн орчин ахуй бас хэл юунаа ярианы талаар их өөрчлөлттэй. Би нэг 90-аад онд энэ нутаг төвчэн Шинжуур нутаг төвчэн гэдэг тэр нутаг төвчэн найруу би энэ манай сумнай 7 гачааны ихэнхий газар нутаг айл өргөт орж зураг авч бууралчуудын сургуулж явсан. Тэгээд тэн дээрээс ингээд сургуулийн хүүхдээ бас сурулж ирсэн юм. Би өөрөө хөдөн дүйлийн юмар ажилласан юм. Бас нэг бол манай Монгол Аражуу, Монгол Ном Сэтгүүл, Монгол Телевизийн хэрэглэл дээр энэ одоо сэтгвэсэн гадаан учруулт гэв чиний би энэний ярьж энэ бол яхад юм гэсэн. Тэгэхээр телевиз бол үжих норм болоод хөдөө тусганд авчих гэлээ нилээд өндөр шиг байлээ. Манай энэ нутгийнх нь бол өөр манай отог шүүнээ өмнө жих юм үүшин нутгийг харж болов. Энэ Монгол ном сэтгүүлийн үжих юм онгших юм тэрэн жаахан тотмог юм байлээ. Аражуу бол арийн сайхан сонорч байцсан. Малаан сандцсан хонио хайчсан хүмүүс Аражуу Маражуугаан тавьчихна. Монгол Аражуу. Аа Монгол Аражуугаан тавьчихна. Их сайхан мэдээ чимэл санаасцсан. Их хөөрөлдсөн. Наасалж барьцсан. Аа тэр нэг үжигдэл юу вэ? Их сайхан. Их дан энэ юугаар сайхан баяр тучаар харахад бас хадгууд нь бас гой нэг тучаар юм уу санаалцдаг аймаар их хүндрэлтэй ийм сэдв харгалж явна. За би ингээд сургуулийн сурагчдын юу гэсэн. Таны ямар хичээл Монгол сурагчдын юу ш? Монгол сургууль таны ямар хичээл сурах нь юу байна уу? Асуусан хүчтэй юм гэсэн. Монгол хэл хийж хэлсэн. Аа би тэрний сонсоод дотор өнөр их хүнд сэтгэл их хүнд байсан. Чи өс төрсөн их хэл чинь тийм их хүчээр хэл болсон юм. Жарминий юу вэ? Хятад хэл аа. Жарминий өөр төрлийн хичээлийг ярьж байна. Чи ижуур хэл хэл гэдэг юм аа. Ижуур хэл чинь сурж чи Монгол сургууль ижуур хэл их хэлээр сурсан их хэлээр нь маш олон байгалийн шинжил ухааны хичээлээ сурж ш. Энийгээ их өдөө сайхан учир явдал байна. Гэвч харин Монгол хэл их хүчтэй болчлоо гэж. Тэгээд би энэ тухайд багш нараас асууж. Тэгээд энэ их яг бид нарын сурж явах үеийн энэ ном тэтэр болсон жаахан хорилттэй. Одоо тэр юу юм уу юу аасан талаар тэрнээс болсон юм уу? Ихэнхийн бүр хэлний орчноос болж байна. Багши таны хэлсэн ном дэвтэр гэдэг нь тэр үеийн санаас сумнаас уулсууж явах үед ном дэвтэр бүр монголоор байсан мó? Багши бүр монголоор жааж ирсэн мó? Бүр монголоор. Бүр монгол. Китад хэл сурсан мó? Китад хэл байна. 3 оноос баг сургуулийн 3 оноос китад хэл 3 сурсан. Хай 2 оноос сурсан ба. Бид нарын дэв үст. Тэг үз китад хэлтэй жаа сургуулийн номын санд тусаж өнгөдөө олон номтэй бид нар ч нахаа чумарлаг тэр юугаар юу гэж явж байсан шүү. Би ч сургууль суухын өмнө миний аав чи юутай орой болгоно ингээд тэр үеийн хана ингээд тоос ихтэй тэр ханаан дараа ингээд их шиг долоо гийгүүлэг чи ингээд сайхан биччихсэн байдаг. Орой болгоно оройгийн сургууль гээд аав тэр үеийн миний аав тэрлэг мэрлэг ойн гар урлал юм хийдэг хүн бас уран бичлэг бичиж нэх бичгийн хүн байсан. Тэгээ орой болгоно бид нарын албаа дутаан тэр үеийн жоохон нэг 5 наст нэ бараг шүү. Би чи одоо 8 наст тэр үед чи манай бид нар орой шүү. Бид чи орой сургуульд 8 өнгө одоо 9-ийн амд сургууль суусан бас их өндөр настай суусан шүү. Тэр үес юм хэ. Тэгээд сурулж байгаа үед юу ажиасан? Орой болгоно юу хүн. Тэгээ ааваас нь юу хүн жариндар уйлчдаг байсан. Яхад тийсэн тэрүүн сурулж чаддаг одоо орой болгоно ингээд тэр үес лаан гэрэл байхгүй тэр тосны тийм мию тосны дэнгэждэг гэрэл дээр одоо ингээд аа юу маа нөгөө чаа одоо бичээ. Одоо энэ нь онгш гэж. Онгшоо барцсан дараа тий бичээ онгш гэнаа. Дагаа онгш. Эхшиг долоогоос эхэлээ. Тэгээ би сургууль суухад нэгдүгээр онд анх хийдээс го хүмүүс аа ээлээд маш хүчтэй сурж явах үед би чинь дажгнуул тэр сураа бичээд ирж гээсэн. Тийм байсан шүү. Их сайхан байсан тэр үес. За мэдээлээ. Тэгээ орчмын байдлаар бол одоо манай Монгол хүүхдүүд бол Монгол сургуульд явна, Китад сургуульд явна. Тэгвэл танай бодсноор энэ сургуульд жааж байгаа энэ хэл болоод хүнээ энэ сонголт ямар сургуульд явах сонголт ямар харчаа тээ. Энэ бол ирээдүйд болж ирээд хүмүүс бол одоо бүр энэ хятад хэл сурж авъя. Хятад хэлтэй бол одоо сайн байгууллагад орж ийн. Хятад хэлгүй бол хятад хэл мөө бол бид нар одоо суралцаад дийлхгүй юм аа. Ийм нэг үжилтээр болж одоо хүүхдээ юу гэсэн. Нэг алгаа миний их ахын хүүчин бас хятад сургууль суусан ш. Тухайн үед ахвэргийн гэлж жааж яа хожимын удаа хятад сургууль суулгач ингээ юу гэсэн. Тэгээд хилээсэн гарт. Илүү л энэ хятад сургууль суулаа гэхээр одоо энэ сэтгөөг юм уу? Ядуур суйл юм уу? Маш олон удмын ухаан юм уу? Маш олон юм гээдин. Энэ их амжигтээ сэтгөөхийн ховорсаар хэл ховорсаар сэтгөөхийн ховорн. Сэтгөөхийн ховор бол цусаа ховорн гэж их яруу нар гэж Ардэнийг хэлсэн үг гэдэг. Энэ чи маш их сайхан гоё хүндэж хэвтэй үг. Би энэ үгийг их биширдیں۔ Тэгэл дараа нэхэд бид нар дэний одоо хилэн алдагсад одоо нэг аван дагандар нэгдүү 99 жилийн өмнө ч хэл алдсан бол одоо энэ тухай тий сайхан нэг юу байдаг шүү дээ. Хэл уяа хэлэн алдсан тухай тий сайхан гоё юм ярьсан байт юм аа энэ тухай тий. Хэлээс нь алдвал монголчууд одоо энэ мал зүргээс нь алдвал одоо манай монголчууд их юутэй юм гэж чимний хэлсэн үгэд юм аа сайхан үгэд юм. Монголын нэг тэр 20 найр жаад ирж байна. Би одоо жаахан чижинд тэр үг нь бас жаахан гүй шиг байна. Ийм юутэй. За мэдээлээ. Чигээ дараа нэг алхамд бол нийтийн талбартайгаа хэлж байгаа хэлийн ойлгыг удаж байна. Чигээ багши та сайн ярьснаар бол одоо өөрөө арилжаа хийх мөр нийхэн дээр бол гитат хэлж чарах юм ба. Чигүүл танай ямар ажил хийж байна? Тэний тухай ойлгыг удаж байна. Би бол одоо хөдөөдөө ээж өвчтнээс болж маш олон гадаа нэний чулуун сэлмэл, модерн сэлмэл, бурхны жасаж чимэх ажил одоо хад чулуугаар хийх эргээд өнгөрсөн би ууцаа гэрэл зургийн ажил хийжсэн бичлэгийн ажил хийдэг би одоо би хүнтэй хорчиж одоо бичлэг киноны ажил хийхээр бас төлөвлөж байгаа юм одоо энэ кейк тэгээд хил бол зүндээ миний орчин авах үед бас маш олон хилтэй хүмүүс идэн оолч би нэг алга хамгийн их сайхан хил хэрэгэлдэг цаг үе ямар сайхан цаг үе түрүү 10 жилийн өмнө байхад байнга монголчуудын дагуулаа манай ордос дугаатсан Чингисийн онгоноо тайлга тахилгад ирэх монголчуудын дагуулж гажарчилж байсан. За Бээжин, Тянжин гэж гажарчилж байсан. Гумбан Лавран гэж монголчуудын дагуулаа явахад чол монгол хэл тэднэрийн сайхан монгол хэл ядуур соёлтой их сайхан баялаг сайхан монгол хэл би сонсдог бахардаг. Тэгээд гажарчлаа явахад тэднэртэй явахад сайхан сайхан монгол хэлнээ баялаг үгс бид нарын энэ орчин авах үед гээгдсэн охролцсон үгсээ сонсч чижилж явдیں۔ Тэр их сайхан байдаг. Хөдөөөр гадааш явхад их ядарал ихтэй. Хүнээ гадаад хүний дагуулж жорчин гэдэг бол үнэхээр одоо их ядаралтай амар төвшнээ тал маш олон тал хэл юуны тал тэр нэг юм я чи юухгүй хилмэрчиж болж явна чи хүний дагуулж явна гэж одоо чи бас чим амархан ажил бишээ. За хүний энэ нь тим эдгэ нэдэн энэ нь тэр нь уун удаан уун байнга хүнд юм юу гэж явна чим за одоо боллоо өнөөдөр боллоо гэдэг юм биш. За орой олгоод үзгээ юухын энэ хүмүүсийн авч ахуй бараа таваар нь чахаа бас адилгүй зарим нь энэ чахал руу оруулна зарим нь тэр чахад оруулна одоо тэглэр нь зарим нь зураг авдаг хүмүүс байна зарим нь яруу найраг юу гэдэг байна за зарим нь хувцас юу сонирхдаг байна зүгтэн олон чачигсэд олон төрлийн байна шүү дээ ганц нэг төрлийн гэж байх юм биш. Тэгээ явхад тэндээ сайхан баялаг хэлэдэг хэрэглэж сурж явдیں۔ Тэгээ явхад их сайхан таатай их сайхан жаргалтай байд юм. Багшийн хэлсэн юу ч гэсэн би жоохон сайхан амтаргаа сонсох дуртай. Тийм ээ. Сэтгэлээр баялаг хүн, баяртай хүн. Аа тийм. Хүн баяртай ямаргүй шүү. Чигээ та одоо ийм арим жилийн ажил хийж байгаа. Таны энэ ажил монгол хэл хэрхэ шаардна уу? Шаардна. Би энэ тамга сэлмэл сэл хочроос би одоо энэ нэг тамга юм уу нэг нэр юм уу олон төлийн ойгорж монгол үзгээр сэлэн жаачгүй манай монголчуудын хэрэгэл даалиг аалиг үзэг за пагвад руулжин үзэг юм уу энэ бүр хийж ян кэрэл үзэг юм зүгээр энэ хэлээр би одоо ийм ном тэтгэл байнга ингээд юу гэдэг вэ тэр чин бүр тол бичиг болно би номынхаа өрөөнд байвал маш олон юм энэ дээр сэдвэрлэдэй дийлэн бүр ном эргүүлдэй байрлаа бүр миний хатууд нэг ном миний нэг багш шиг мэддэгдэн их сайхан юу гэн. Инглиар би монгол хэлний бол хэрэг учраас би монгол тамга сэлмэл өнгөрсөн монголоор мэдээ чимээлэл би үгжсэн. Мөн ч одоо нутаг төвчөө найруулж байна. Одоо хоёрд одоо манай атуу хөшөөний газрын нэрээс юм тухай тэр номыг бас оруулчихъя юм. Тэгэлээр тэр чин бор сайхан монгол нэр байна. Энэ хятад хүмүүс ирээ хятад юу юм ирээд өөрчлөгдөж. Нэр том маань одоо. Энэ бид нар энийг их хичээж. Ямар уугуул монгол нэр байсан бол нэр том аа хэрэгэлж. Нин ялгаа миний гэрээнд иргэд байгаа одоо энэ хонгонжин хонгонжин гэж. Энэ бол бид чимэд нэг юу гэдэг би Бордомолын хутг гэдэг энэ ингээд бид нар баг байхад яг мэдэх байдрыг Бордомолын хутг. Энэ бол Бордомол гэж бичигдсэн яхаад юм гэсэн. Бодмолын хутг гэсэн юм байсан. Ганцхан нэг хутг байсан. Одоо яг цахан тэр өмнөөс ирсэн замын зүүнтэй хойноос ирсэн замын урд талдаар. Тэр яг тэр нэг тохой газар даа. Чартамар замын тэр юун дээр нэг дөрүүлж байгаа туу. Түүний хашаан дөрүүлж байна. Гахуу төм мал орхоос унаж барихаас айгаад тухайн үес дөрүүлж байгаа гахуу тий. Төмөр дөрүүлж байгаа гахуу тий. Чигээ хятад хүмүүс энэний кван гэдэг нь тэр кван гэдэг нь кван гэдэг үг нь жаазн дөрүүлж байгаа тэр одоо жаз нэ тэр конг ш. Мод мод мод зохонтэй тэр конг. Тэгэд конг конг жин гэдэг нь одоо чим дөрүүлжин конг юутэй одоо конгстэй чим хутга гэсэн. Энэ нь ховроод одоо конг конг жин болсон. Бид би энэ Өвөр Монголын энэ үндэстэн хэжиг хэл юунаа гэх нэ төрөө нэг юм жаргал оргосон ш. Нутгаар нэрийн дэлэж аавал монгол нэрийн дэлэр нь 50 гэсэн 60 юунд гарсан. Би га энэ уржааны жил гарсан ш. Энэ нь тайн тухай тийм юм бид нар нь хэлж барьсан. Чи үгүй энэ энэ жаахан цаг ш. 20 жилийн жаахан цагдаар өнгөрсөн бодмолын хутг. Энэ. Тэгж тэр бордмолын хутг болсон. Бордмолын хутг болох нь бид нараас одоо өнгөрсөн богмолын хутг гэж миний аав ийж нүд тэгж ийсэн мэр. Бид нарын үед болоход бордмол болсон. Богмолын хутг гэсэн юм бордмолын хутг болсон. Чи үгүй ийм их хөвөрлөлттэй. Тэг да энэний мэдхүү бол өнгөрч оо хонг хонг юм хонг хонг жин гэдэг юм байна гэсэн шиг. Одоо чи юу вэ? Ийм байдаг. Мэдлээ. Чи бол та энэ ажлын ажлын хамт ажилтайгаа хамт ажилтнтайгаар монголоор ярих юм чухал таяа. Чухал таяа. Би энэ тамганы нэр томоо. Одоо хүмүүс бас сургалт хийгээд өглээд урдیں۔ Нэг л гоо би бас юутэй монгол хэлийг улам сайхан хэрэглэдэг. Дундгов аймгийнхэн Монгол улсын Дундгов аймгийнхэн монгол хэлний тэр жан сургалтын хин одоо тийм нэг комисс. Тэдний одоо намайг онд бас уурж монгол хэлнийхэн юунд одоо уурсан байдгийг. Тэгээ би ха тэрд их сайхан байдیں۔ Бид нэг хэл хэрэглэх юутэй шүү. Өнгөн хэрэглэний хэлий одоо энэ бид жил дээр өнгөн хэрэглэний хэл их хомсодорч. Өнгөрсөнд машин тэргэнд байлаа. Хэл. За бид нэ жолоочны өнөөлөл дээр тамган дээр монгол хэл хэл байлаа. За сургууль төгсөх өнөөлөл дээр бүр монгол хэлтэй тамга байлаа. Одоо тамга бас чөөрж байна. Одоо ямар хүмүүс га танаал мандал гаргаад монгол хятад тамга нэгээр бай. Гүүлүүд шууд хятад үзэгтэй тамга болж хаварж байна. За жолоочны өнөөлөл дээр биеийн өнөөлөл дээр юу байлаа? Одоо биеийн өнөөлөл дээр ч бүр та. Өөр хамын дангас монсон дараа өнгөн хэрэглэнэ бичиг нэг нэмэгдэж ив нэг чаатай манай монгол хэл нэг илүү хэрэгжээ нэг илэрж яанэсэн үг шүү дээ. Чи танай бодсноор энэ нийтийн энэ 60 мэдээ юм уу эсвэл нийтийн үйлчлэгээний дунд энэ монгол хэлний хэрэгжилж байгаа байдал чөлөөтэй юу ямар ч хэрэг чөлөөтэй вэ? Энэ бол их сайхан чөлөөтэй гүнэх нь манай энэ үндсэн шатаа болоод энэ сум шатаа гушуур шатаанд маш голын мэд дөгөмчлээ. Энэ гушуур шатаанд юу хасаны яахан ингэ дөгөмч жаа болж болж болж нэг хэлээр нь тавьчих юм болно тэр том мэдих юм ба за яар мэдэн ба. Тэгээ би дээр удаа маш олон хүмүүс хэлсэн энэ тухай тийм чи мэдэн үндсэн шатанд ажиллаж байгаа хүмүүс мэдгүй хүмүүс зөндөө юм бай. Чи яга энэ үний үндсэн шатанд чи өөр бостой яха бодвол гэлдгүй. Өөрөө би юм боддог юм уу чи? Би энэ тухай энэ хэлнэ хэрэглэнэ тухай гэж. Төрөөхөн энэ манай энэ гачаад суунд суман дарга ирж хятаар яриад илтгэл хийж байна. Тэгээ би хэлж их юм. Тэр суман даргы хятаар хин ярьж хэлсэн. Чүн хятад хүмүүс бай манай гачаанд хятад өрх бас байна. Жуугарын өрхөөс тэр 20 30 хятад өрх байна. Чүчи тэр материалын хятаар тархаад өгч болдог юм. Зүндэн юм байна. Харин монгол хэлний арийн ийм хомсодож байгаа үе чи илүүхэн энэ үндсэн шатанд байгаа монголчуудаа монгол хэлий харин жарахгүй. Чи хятаар ярьж байгаа илтгэл хийж байгаа явлаа нэ. Тэгээ би энэ тухай тэгээ би шууд ярьсан. Манай өвөр монгол ийм байна. Монгол хэлийг хэрглэж байгаа монголчууд хөдөө төцгөнд одоо хөдөө байна. 70 түмэн монголчууд байна нэ. Өвөр монголын хөдөө төцгөнд байгаа монголчууд уугуулгыг өвөр монгол 500 түм одоо 5 сая илүү монголчууд байна гэдэг шүү дээ. Энэ дотор хэлийг хэрглэж байгаа монголчууд нь хөдөө 180 түм байна гэж. Э хэлийг хэрглэж байгаа. Өвөр монгол чинь гичнээ сургууль байж одоо үдээ 24 болж ирлээ л доо дун сургууль. Энэ бол их хорогдож эхэлсэн байлээ. Нэг илгой чи одоо манай дунгар далдын монголчууд явж эхлэе. Хилээ надаа 100 жил болж юм шүү. Тэр бол их амшигтэй шүү хилээ надад. Гэвч сөргөөж. Харин монголчууд арийн юун дээр хүүхдээр арийн одоо энэ дүмшин тойрог юм уу ордосын төв мөд авчираад арийн дунгар далдаас арийн хүүхдээ авчираа сургууль суулгаж. Энэ нь их гоё өчр вэ. Сайхан баярлуулттай явдал вэ. Хилэн сэргэж явах учраас хэн ч юм хилэн хэрэглэх юм бэ гэсэн юм биш. Өөрөө хэрэглэхгүй болж. Манж хил яахад мөксөй. Манж тоо тухайн үед эрхэмсэг болгож хятад хилтэй болох ёо доо гоё шиг хилэн хайнач. Манж 1000 төмөд авсан нэг үндэстэн. том их гүрэн байгуул, манд гүрний байгуулж гэсэн том үндэстэн. Өнөөдөр болоход 1000 хүн үзөгч гэн манд хилэн мэдгэтэй мэдхүтэй байна гэж. 1000 төмөй давсан ийм их тоолонтой үндэстэн биш. Их хүчрөөний хилтэй байна. Иргэ монголчууд хилтэй явж явах нь их баярлуулттай учраа бид нар ингээд юу гэж яхаа. За нэг илүүгээ хариг өрөнд би нэг илүү сэдв яри. Хариг өрөнд та нар өөрийнхөө хилтэйгаар ингээ явж яхад. Их хилтэйгаар явж яхад их сайхан учир. Хүнээ нутагт ичсэн би өндөтнөө хилтэй лээ хэлэхэд хүн чимээ хөндлөн шүү. За энэ хуй өөр Монголоос ирсэн энэ монгол хүн чинь энэ өөрөө хилтэй юм шүү. Энэ ингээд их та нар тавч хилтэй. Чи хилгүй бол учир ингээ миний нэг түрүү нэг ярьж ясан, найз ярьж ясан. Хил байхгүй Америкт очиод ажилласан гэж ясан. Тэгээд өөрөө хилээ мэддгийг үл Америкт нэг дугаар очиход анх очиход хүн асуусан байна. Тэр багш нь асуусан мөн компани юу хүн тэр маяг ажиллахаар оцсон байдлаа те. Тэгээд компани хүн нь асууж даамлаа асуусан байдлаа чахарлаа асуусан байдлаа. Би өөрөө хилээ мэдхгүй гэж ярьж их хотын Монгол хотод хятад сургууль суудсан Монгол. Тэгсэн шууд ярьлаа тийм. Чи их юм ийм бүтээн их юм ийм суралцад бүтээн гэж их хилээ сурсангүйгээр манай энд ирчихэ. Их юм ийм бүтээн гэдэг чи боломж арга байхгүй баа. Их хилээ мэдхгүй хүүхэд гэж маш доор үжилээ гэдэг. Чигээд аав ээж дээр ирж гумдалтайгаар ярьж энэ гэдэг. Та нуу яхад тухайн үед та нар яхад тухайн аав ээж минь яхад тухайн үед миний хилээр сургуул суулгасангүй ин гэж ярьлаа гэдэг шүү дээ. Тэгээд их готомцсон ярьж ирлээ гэдэг ийм нэг одоо амьд жишээ шүү дээ. Тэгэл дараа нэг их хилний үн чанар гэдэг. Нэг ойлгомжтой чи энэ өдөрч энэ нутагдсан байхад их мэддэхгүй. Чи хариг өрөөнд очиод Европт очиод хөгжсөн Европт очиод хариг өрөөнд суралцах үед миний их хилтэй босгоо хилтэйгаар ингээ явах үед чамайг хөдөө ихэд өшиг тулгуур болж байна. Чи хөдөө өөрөө ганцаар байсан чи их хилтэй хадууд чинь чамайг таяг болж шиг ийм сэтгэлдэл төрөгдөн шиг юм чинь. Энэ бол хажуу талын бодол гэвч чиний дотоос гэрд энэ нэг таяг шиг их хилтэй би юунаар ихэд өшигтэй байна гэсэн чи хариг өрөөнд очихнараа дараатай тэр олон хүмүүс чиний нэг анхд олон улсын хүмүүс хөдөө хүн байна уу? Нэг олон улсын улсууд яа. Нилийн хэрүүн байна уу? Арабын улсууд. Тийм. За чи өөрөө хилтэй ярих гал Монгол байна. Монгол хилтэй. Онцоход нь орчуулга сурсан улсууд. Чи заавал өөрийн хэлээр жигтэй сайн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Тэгэл дараа хөдөө сайхан тийшээтэй байна. Чи их хилтэйгаар Европд явж суралцж байгаа юм Монгол хүүхэн болсон дараа нэг гэлгаа би та нарт их омогчдын Монгол ижийн аргуун цаас үний шимж үрч явж Монгол хүүхдүүд ингэж хөд хөдөн хилтэй тэр их хүн төрөлтнөө соёл болсноо өлгий болсон Европ ингэж байрж ирэх судалгааны юу хадгалж явна чи энэ бол үнээр үнэхээр их бахархалтай учир шүү. Танаа их омогшиж яв. Ээждээ намгш. Өөрийн төрсөн их хилтэй намгш чи яв. Энэ бол их амаргүй их учир. За баярлалаа багши. Чи багши одоо би яг сайхан үндэснээ хэлнэ тухай асууя гэсэн багши өөрөө намайг яриад өгчлөө. За за дэлгүй. Хилэн бол яг сайхан үн чантай, энэ бол тулгуур дүшиг. Би өөрөө бол үнэн үеийн төрөгдөлтэй. Тэгээ би танай энэ үндэснээ өөрийн биеийн Монгол гэж хүчин. Эргээд өөрөө нь Монгол хэлтэй. Чүн жарим болсууд ус өөрөө Монгол хэл байхгүй. Гэтэл би бас Монгол гэж хүчин. Энэ тухай та ямар үжилтэй вэ? За тэр бол даяар шилийн нэг сэдв материал. Я хөрх нэг үл хүмүүсэнд үнэхээр тухайн үед хилэн сурчих боломжтой байсан. Яхаа хилэн сурах боломжтой байсан юм. Тухайн үеийн хил орчин төрн аав ээжийн төрний тэр аав ээжийн жаад мод төмнөд дотор магнайлж яв үснэ. Тэрний одоо юу гэж яв үс юм бишээ. За хүнэд ийм нэг орчин төр хатад гэрний орчин төрөнд хүн хил хари хилийн сураад хүнээс дээгүр яв гэсэн шиг ийм үйлдэлтэй. Тэр би шиг үг. Гэвч энэ их хил сурж явж тэр нэг үл их хилэн алдсан хүмүүс оо хөтөө ихэд дотгоос сэтгэл энэ шинэлэл тэрний бол үгээр жийлэх нь аргагүй байна шүү тэр. Би нэг монгол хүн болчоо их хэлгүй явчлаа. Тэр маш их гутамшигтай, маш их жоож явж байна. Гэв ч тэр одоо идэрүүл илтгэд дийлх болсон юм. Тэр яахад монгол хүнийх нь үн чанаа их мундаг их үн чанарыг ойлгохгүй болсон. Яахад хариуц суйлаа нүлгөөлцөй. Тангагч хөдөн бүсэнд амьдорсон нэг амьтан байна. Одоо шил бол өмнө төлийн төвд амьдардаг яван гал уугийн чи халан бүтнээ газар авчираад амьдруулах хэлэхдээ тодвол тэр боломж байхгүй. Тэр дан халан бүсчхүн ямар гэдгийг мэдхгүй. Чи тэр яван гал уучхан халан бүс ямар хэр 40 градусаас дээш хүйтэн дулаарчулчхан бэдчхүн ямар их ганшуутай байдаг, ямар их нөлөөл тусгалтай байдаг гэсэнийг мэдхгүй. Яг тийм тэр хүйтэн орчинд ягун галуу хүйтэн орчин тойронд нь өвстөрч нь ухраас тэр хүйтэн орчин тойрныхан тэр юу юм бэ тэрнээ биеинд тэр ноолуур тэр дослог эдэн хүйтний хамгаалал элчи жадруулахгүй тийм орчин тойронд байх ухраас тэр дотгоод учир юм мэдгүй болчих. Ингэхдээ эхлээс нь алдаад харь хилээр хүмүүж гсэн хүн бол эхлэнийхэн тэр их баялаг үн чан маш их олон юм ойлгохгүй. Тэр ийм байдалтай болчихно. За би монгол хүн гэж. Тэр монгол хүн чи монгол хүн. Гэвч чи цаанах юм ин дотгоод ядуур суйлын хаан эхлийн хаан тэр дотор маш их олон үн чантай их таласт байна. Тим юм их мэдгүй. Гэвч тэр яаж вэ би монгол хүн юм да одоо яа нада их хилэн тэр юу гэж тэр яг үнэнхүү их хилэн сүргөөгөл их хилэн сураад тэр дотгоод учрын мэдрээд ирэх үед маш олон юм гүнжгэ бол яахад нэг нутгад судлаа чаар авчих хэдий гадаадын эрдэмтнээр авчих хэдий нэг өндөртний судлахад тус өндөртнээ хилийн урдаар сурж тэр өндөртнээ юу гэж юу гэдэг чи хилийн сурхгүй бол тус өндөртнээ нэг үүдний хаалга нэгэд хаалгаар шахааж юм Башаан орд илхүүтэй байдил. Гэвч чим судлаачдууд байна. Төрөөхөн Бээжин их сургуулийн их судлаач, Монгол судлаач гэж ярьж байна. Нэг монгол хэл мэдгүй, маш олон монголын тухай дэс сэдв материалыг ярьж байна. Тэр. Тэгээ тэр ярьж байгаа нь бол би үжихаар бол тэр бол хийсвэр гэж. Чи монгол гэдгийг сурсангүйгээр монголын юм судлахч болгож болохгүй юм учир биш. Гэвч чи жаримдаг, жимтэг хүн шиг юм ойлгож авах. Чи бүрмөсөн дотгоод учрыг ойлгоод дийлгүй. Ийм байдалтай. За энэ их сэдв ярьлаа. Яг их сэдв байна. Чи багш одоохон ярьлаа энэ өөрийн хэл. Өөрөө нь монгол хүн өөрийн хэлтэй. Чи одоо монгол гэсэн үг юм ийм нэг өвөрмөч өөрийн үжилтэй эсвэл өвөрмөч өөрийн үндэснийх нь овоортой шүү дээ. Гэхдээ ямар харч чадтыг гэж ойлгож байна та. За энэ бол тийм хоёр суйл болчихно. Хилэн алдсан хүнээ өөр суйлаар чинэглэсэн хүн. Өөр суйлаар чинэглэсэн хүн. Чин дотгоо чинэг юм атан болохоо л адилгүй болсон нэгэнтээ. Тэнд бол юутэй дан гагчаад юу чусан чогч юм уу? Юун чогч? Яс махнаа чим бүрэлдэгүн чогч юм. Гэвч тэнд яг тэр дотор гүйж чөлөөтэй гүйж болдог ён гэсэн юм уу? Одоо би физикийн юм уу химийн тэр юугаар яривал тэр яхаа төмөрлөг чахалгаан дамжуулдаг. Төмөрлөг бос ид яхаа чахалгаан дамжуулдаг. Төмөрлөгийн дотгоод л чөлөөтэй ён байдаг. Тэр чөлөөтэй юм байх учраа төмөрлөг чахалгаан дамжуулдаг. Ишэл мод юм уу, өөр нэг ховнчир юм уу? Өөр юм чахалгаан дамжуулдаг гэж шүү дээ. Шаажин юм уу? Тэр яагаад тэр дотор чөлөөтэй хөдөлгөөнийх нь ён жил байх болсон. Яг сайхан эхлэлэр эхэлтэй хүн бол ийм байдалтай. Ими дамжуулаа юу хад мэдэн. Эхэлгүй хүн нь бол ийм байдалтай. Дамжуул дийлгүй. Ийм байдалтай. Энэ бодис байна. Ийм бодис байна. Чанар нь ондоо. Чанар дотгоо чанар ондоо гаднаасаа гарвал гялцсан. Аа энэ сайхан гялцчихсан юм байна гэж. Энэ бол маш их ийм их гэж өрөөнтэй. Чиглэлээр хил бол ийм их ядуур хил бол их хил бол ийм их их хүн жигтэй. Та нар хилтэйгээр ингээд суралцаад явж яа. Тэргэл дүү чи их хилтэйгээр ингээд суралцаа явах үед их хилнийхаа энэ олон маш олон их хилнийхаа юугаар сэдвэр энэ юу бичиж гэн. Төрөө нэдэн жил чи ирээ юу гэж байгаа. Би их хилнийхаа тухайтай энэ юмар юу ааж янас. Их гоё сайхан сэдв. Маш сайхан ерөмдөв. Хин үжил их хилнээ тухайд юм юу? Монгол хилнээ тухай байлаа. Ив ингийн их сайхан сэдв. Гэвч энэ сайхан цэдүүд маш сайхан чайлган сэдв. Тэр мөртөө энэ сэдв лөө чи ороод ихлэх үед их сайхан уудлаад барахгүй. Ухаад барахгүй. Нэг нүүрсэн уурхай хэлв чиний энэ соёлын уурхай бол малтаа барахгүй уурхай шүү. Чи цодлого дотно их гоё болоод ирэн. Чиглэр энэ их сайхан сэдв лөө орсон. Маш сайхан уулгатай. За чи нэг нэгэн би бол та нарыг их бишэрж авдیں۔ Хэн их хаан 13 дугаар зуунд Ахтмороор ингэж Явровгийн юу гэж орсон бол чи их хэлтэйгэн хариг өрөөнд Явровгийн суулж хөгдсөн англи хэлтэйгэн дэлхийн хэлтэйгэн ингэж Явро хөгдсөн хүн төрөлнөө хөгдсөн суйл болсон хөгдсөн Явровын тэр ихэд авчингүй суйлаар чинийглэж тэр их юунд дор бүх би чи яонжиж явж яа. Энэ их амжилт их гоё сайхан учраас Эдүүхэн жаачгийн нэг л гоё хүмүүсээ нэг олонгой хот тань ач шинэр юм уу? Дараачийн хүмүүсээ бас гаргах юм уу? Жаачгийн юухтэн дараачийн алхамд бол чи ийм нэг төгсөөд ирэх үед ийм нэг юм их хэрэгтэй. Соёл жуулчлаар нэг үл хүмүүсийн ажилуулаа. жааны Европ төглөө ажил болно. Сурах чиглэлээр чи одоо нэг хөгцсөн юм уу? За нэг ялангуяа чи одоо суралцсан их сургуультаа нэг суур тайлбар хэрэгтэй. Нэг суур тайлбар хэрэгтэй. Би одоо энэ сэдвээс гадаа нь учир. Гэвч чамд жаахан ч гэсэн юутай дамд өглөөрөө болооч гэж бодож байна. За юу хэрэгтэй? Их сургуультаа яахсан чи нэг үүг орон байрыг олж нэг нутгийнхоо монгол хүүхэд садан төрлөгийн монгол хүүхэд нэг ялангуяа чиний хойч садан төрлийн хойч гэсэн. Эдгэрийн гарах ийм нэг европч үгэн гэж юу яах ийм нэг зам шуумын чи бол дивс хүнд үүрэг байна. Энэ нь бол юу нэг төрөл саданд их сэтэв их үйлчлэх сэтэв ихэр хэлвэл энэ өндөртөнд энэ газар оронд чи нэг их соёлын зам идэвс. Энэ бол ихэд юутэй хүн 13 удаан тунд марк бол тэмээгээр аялж ирээд тэр аавын дагаад 3 жил тэмээ унаж Италиас ирж Яноост ирж юу ажсан. Тэр жаахан хүүхэд юунт л аавыгаа би дурал дагаад яв. Тэр залхи борооны дагаад тэр юугаар явж гисэн. Тэр юу вэ? Тэр аав нь хөдий харуулчлагтай байна. Эх олон юм нийрээд юм Европ руу нээж гаргасан. Монголчуудын маш олон давшингүй сайхан суйди Европ руу юу хөч гсэн. Тэр аав тэр хүүтэй хөдий харуулчлагтай. Тэр жоохон банди дагуулаа яах вэ? Хин тэр нэг жаахан банди тэмээ унаад 3 жил Италиас тэмээ унаад энэ Европ дээрний гэж Тэр чинь хүн хөдийг харалттай байна. Тэр мархгуулуд тэр ааван дагаж явсан тэр хөдийг харалттай. Тэр аав нь хөдийг суйлын их юутай байна. Одоо чи мархгуулын аялын юух бол 13 дугаар зүүнэ авч гэлөө манай өндөртөнд авч гэлөө их байр суурьтай ном шударын нэг шүү дээ. Тэглээр чи бос ингээд суралцсан учраас жаа юу хоногтой чагийн зүг урсгал ус шиг ингээд юух гэж англиас одоо төгсөн гэж байна. За төгсөх хурцаан төгсөний юун дээр за тэнд нэг хөтөн их мундаг судлаат багш магтай бүр хожим юм. Хожим чи шууд энэ утгаас нэг үлэг гэрээгэр нэг үлэг сурагч юм нэг үлэг юу гээ хүний гарах ийм их юу хүн дүүргээ болоо чамайд байна. Чи бол биелүүлэх хэрэгтэй. Чи бол энэний юу ахаар ажиллах хэрэгтэй. За. Энэ бол их юутэй их сэтэв гэвч их үүрэг. За. Энэ бол за багш яг алсын хараалттай. За багш одоохон дөнгөө одоо нэг их хэл бол хомолтож байна. Тэгээ энэ үндэсний шатны дарга нарад энэ үйл ажиллагаа бас ярьлаа эргээд монголчууд өөрөө хэлэн бас дүгүмжилж байна. Өөрөө энэ хэрэглэх талаар бас асуудал орж байгаа гэж ярьсан. Тэгээ миний асуулт бол одоо энэ засгийн ордны хэлийн төрийн бодлогын талаар одоо монгол хэлний хэрэгжилж байгаа хэрэглэгний нэг байдлыг дэмжиж байна уу эсвэл хилийн төрийн бодлогын талаар та ямар ойлголттой гэж бодож байна? Энэ сайхан сэдэв. Хил ярианы чөлөөтэй. Уссаас нам жасгаа чи хилийн хэрэг үндсэн хилийн хэрэг үндсэн хуулдар байна. За хилийн хэрэг дэ. За өөр Монголын үндсэн жасан орноос их хилнээ тэр юу юм уу бүр байна. Төрийн дөрөм тогтоол дөрөм жил бүр байна. Юу гэж байна? Гол нь энэ сум шатуу. Гушуун шатанд ирэх үед энэ юм нь хүмүүс хөндлөхгүй. Манайх За яриа илтгэл хийвэл хятадаар яриа илтгэл хийнэ. Заавал хос хөлийг хэрэглэж өвөр Монгол үндэсний оронд хос хөлийг хэрэглэж гэдэг нь төрийн юун дээр бүр байна. Энэ юун дээр биш. Манайх нь өөрөө хэрэглэхгүй учраас байх юм. Энэ бол их хамгийн муухай архаг нэг төлийн халдварт өвчин. Энэ бол нэг архаг гим. Энэ бол юу юм та энэ оюуны бохирдал ярьж байна. Энэ манайх нь хэд бодсон баялаг нь оюун санааны ядуурлын ачаар баг гэж энэ юм. Тэгтээ хүн харь хэл өй хинэн одоо харь хэл хэрэгэлж байвал их гоё шиг мэдэгдэн тийм биш шүү. Манай ихэлээр нь хэрэглэсэн хүн юм байна. Чи хэрэглэхгүй чамайд эрхэн өгж байна. Чи хэрэглэхгүй байдаг нь манай өндөртнө хамгийн их гутамшиг юм байдлаа. Яг гол асуудал нь бол биен дээр юм байна гэсэн. Биен дээр байна. Чи хэрэг хүн чамай юу ааж явуулж байна. Чи сумын шатанд юм хушуу шатанд жаавал энэ материалын орчуулагч байна. Тусгай орчуулах алман гэр байна. За тусгай гаргасан засгаас гаргасан орчуулагч байна. За энэ материал бүх юм намын төрийн бодлого я бүх юм дамжуулах үүрэгтэй шүү дээ. Энэ тэглэр энэ эрсүүдийн энэ дамжуулахгүй манайх энэ. Энэ бол манайхаас юун дээр байна. Манай энэ удирдах юудууд засагд яадгаар юм хөндлөхгүй нэ очир. Чиглэр энэ хайс хүн бүхэн өөрийн нэсэн ухамсартай ингэж яв. Нэг илэнгуя 21 дугаар бүнд авч гэлөө манай монголчууд авч гэлөө хамаг их шаардж байгаа юм. Өөрөө хилэн сайхан мэдээч ярьж хэрэглэж байх. дэлхийн хэл заавал байх хэрэгтэй. Энэ бол бид нар маш олон хүмүүс англи хэл дээр хөдөө сааттай англи хэлээр боомт давдийлхгүй маш олон хүмүүс ухарж байна. Энэ бол хятад гэл бол чи энэ орчин тойрны тим юм чи ямар ч жоохгүй чи алах. Бүр сураад байна. Одоо жоохон жоохон хүүхдүүд хүүхэлдэй жүдгийг хятадар үжээд хятадар гэж байна. Өчөөдөр бид нар нэг WeChat-ийн холбоо байдیں۔ Тэгээд тэр WeChat-ийн холбоо дээр Монгол сургуулийн манай нэг тэр энэ нэг дуучин байдیں۔ Би таньна тэр одоо юу гэдэг. Тэгээд тэр хэлж Монгол сургуулийн хөөвэн энэ Монгол хүүхдүүд сургуулийн хүрээнээс гараад ирсэн. Том сургууль хөхөтийн өндөртнөө баг сургууль том сургууль. Бүүр тэр хүүхдүүд сургуулийн хүрээгээр гараад ирсээр хятадар ярьж байгаа чинь. Тэгээд тэр нэг бичлэг явуулсан бай. Би тгээ үжээд байсан. Одоо чи тэр нэг дараа нь албадаар яг нэг албаар хилэн сурж явах шиг. Чи гараа хэл болов шүү дээ. Тэр яахаа болохгүй. Хилэн ямар. Хин чимээ байгасан уу? Чи монгол хэлээр нь хэлж чадах чимээ ямар дормжсон хүн байна уу? Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн ухаансар чанар ба. Манай энэ юу ах талаар ийм тал. Нэг илгоо сургуулийн хүрээр монгол сургуульчдаа жаажаа хүүхдүүдийн харин сур би асуусан гарим хятад монгол хэл бичиг бол хамгийн хүчтэй хэл гэж ярьж байна. Энэ хөдий аимшигтэй үчир. Би энэ сонцоод зүрхээ шимшээсэн шүү. Ага багшид дөнгөө ярьлаа зүрх шимшээлтэй. Энэ монгол хэл аюултай гэсний сонсоод зүрх шимшээлтэй гэлээ. Чиг миний энэ удаа нэ ирсэн гор жирдлэг нь бол одоо бас энэ олон улсын сургаан хүмүүж илчлэн ухаан суйлын энэ жохон байгуулалт юм. Энэ орд ус хэлий аюултай гэж нотолсон бай. Одоо үнэн боттой байдлыг байж ахын төлөө шүү дээ. Та энэ тухай ямар ойлголттой байна? Энэ бол энэ жохон байгуулалт бол өвөр Монгол орны ингээд хайм байж хаалт хийгээ гагчаа орд ус хэлий бол аюултай гэж нотолсон. Бусад одоо бусад энэ маяг аман аялгуудыг бол бүр одоо умдгалсан юм уу эсвэл олж үжсэн юм уу би одоо сайн мэдэхгүй. Гэтэл энэ орд ус хэлий бол аюултай гэж нотолж гаргасан. Энэ бол энэ сэдвийг би ойлгочлаа. Энэ сэдвийг би бас өвөр Монголын үндэ төгөлөнд би бүр явсан өвөр Монголын одоо баруун бие Монгол ингээд бүр явсан шүү дээ. Одоо хөх нүрийн монголчууд, цонголчууд ганц уу ганц уу ингээд юу гэдэг бүр явж өнгөрсөн. Би энэ сэдвийг бас үчсэн. Энэ манай энэ ордос энэ ярианы хэл ихсэн энэ бол нэг олон юм хүлээж авдгийл. Манай энэ ордос гэж шилүү жирэм юм хянганы хэл бол тэр яг хүнд нэг удаан жил ажилтсан хүн хэл ховрд хэлгүй. Манай энэ орд ус хэл бол аймар их юу? Харамгай чанартай. Яг чим харамгай чанартай. Эний хэлний харамгай чанар гэж хэлнэ. Би энэ нэрийг сайхан илтгэж дийлээ. Харамгай чанар. Юм юу хүлээж авах хурд. Орд ус хэл бол ишэл бол энэ орд ус хэл ямар хүнтэй ярилцаад дийл болом шүү. Энэ хаа гагийн илгэхгүй. Энэ нэг ихэс идэв байна. Ээ ийгийн илг уу ооги нэгэр жар энэ манай орд ус хэл бол ийм нэг чи чигдээ манай энэ орд ус хэл бол жачид бол чи Монголын нууд төвчөндөр маш олон орд ус хэл байдаг шүү дээ чигдээ чигдээр нь орд ус хүн бичсэн байх боломжтой гэж бас их судлаачид судалдаг шүү дээ орд ус хэл олон байна чи энэ манай энэ орд ус хэл бол орд ус чууд бол энэ урчин тухай бол маш их гүнжиг шүү юу те манай энэ орд ус бол яг цахаа нүүж ирсэн нь Монголын овсан аймагаас нүүж ирсэн Я Монголын Овсан аймгийн хүнтэй толгой ярилцах хөдөл манай бөрмөсөн манай орд ус хэл. Гой. Энэ тухайтай овсад хай би одоо явъя гэж байна. Одоо тав Монголд гарвал одоо тусгай баруун биеийн овсад Улаанбаатараас 1500 км газар дээр. Овс бол одоо нэг тийм юутэй оросттой чахалж байгаа газар шүү дээ. Овсын хэл. Түүн яхад овсоос ингээд нүүж ирсэн маш их баримттай. Бид яхад энэ их баримттай гэсэн нэг. Овсоос одоо ижнэгээр дайрж ирдэг. Ижнэд манай Яг уугал ижнэ монголчуудын дунд манай орд ус хэл бай. Янжийн сайхан гой гой өгдөөд хэлэн. Манай орд ус тарддаг үг тэнд уугал суйл тэнь. Яг уугал суусан ижнэчүүдэд торгоод тэнд одоо ч халхаа торгоод ижнэт чинь байж та халхаа торгоод хошоод идэд бор бай. Тэгэхээр тэр дотор уугал суусан ижнэт нь харин гой сайхан орд ус хэл бай. Тэгээ бид бол нэгэн та овсоод нүүж ирсэн. Овсын монголчуудтай толгой ярьсан манай хэл аа гэдэг. Хэл ижилх юм байна. Энэ нутагт ирсэн их гоё байна да гэж тэгжсэн. Тэгээд би энэ тухайн энэ баримт бол маш их хүндэ. Эргээ яхаа манай ордос хэл нүүх ч гэдэг. Харимгаа чандар хурдан болгоо чиний юм хүлээж авах үсэ. Манай нэг ордос хүний 3 сар нэг өөр газар дээр байгаа хүмүүс чиний юм хянгад тахмад. Тэр 3 сар даа жирэм хянганы хэлийг хилээ бүрмэсэнд яриад дийлэн. Тэр чи яг дийлчих үү? Яг дийлчих. За чи ялуу чи шинэ гол мөлөн гол гэмүү. Нэг жил ажилласан хүн байна. Бүрэнсэн шинэ голын үгийг ярьд хийж байна. За миний хамт сурагч шинэ гол ажил одоо 20 хүдэн жил 30 жил болж байна. Ирсэн бүрмөсөн шилийн голын хөлийг хилцсэн. Шилийн гол хөлөөр бүрмөсөн ярьцэн. Ордос хөлийн өнөр амтсан бэк болсон. Ингээд дараа манай энэ ордосчуудын энэ хилнэ энэ юм юу болов аимшигтэй гэдгэн тийм биш. Шинэ юм хөлөө жоохон хурдан. Төр төр энэ зүр гэж төр одоо манайхаар авчих гэдэг манай ордос хөлийг хятад хөлнө баримжаа авсан бэк шүү. Бүр тэмээд аялах тийм шүү. Тэмээд аялах л одоо шаншимжийн тэмээд хотын аялах шүү. Учир нь яхад энэ тэмээдийн хятад хүмүүс манай нутагт яа нүүж ирсэн олон байдаг шүү дээ. Одоо энд ингээ суусан, холирж байсан. Манай энэ нутагт өнгөрсөн гэх хятад хүмүүс одоо тиймээ сайн. Тэрний айлг олон шүү дээ. Манай ордоччуудын хятад хэл хэрэглэх яг тиймээ айлг аавна. Тэгэлээр энэ шиний энэ хүлээж авах манай энэ хэл бол ийм их аим шиг хурдан. Тэгэлээр юмдээ харамгач нар чинг. Ингээ дараа нь ордоччууд чи юу вэ? Өнгөрсөн ордоочуд одоо ордоос нь 10 төмөн монголчууд хэл ха хэрэглээ дийлж өгөө шүү сайн бол одоо хөдөө манай отог хошууны 2 төм илүү шүү чи усад хошууны 2 төм 2 төм илүү аар ингээ одоо манай 10 төмөн хүн хэл бол манай хошууны хөдөө 10 төм монголчууд байлгүй гэвч манай ордоос одоо жиж манай 10 төмөн монголчууд хэлэн хэрэглээ дийлж ивэл амаргүй норм шүү энэ тэгэлээр нь энэ хөдөө байна ордоос одоо 2 цай хүн бол 180 төмөн хүн гэж 2 цай хүн болно 2 цайд 10 төм Жайн чингэслэ харчвал их шиггээр хэлэхэд тулгуул нэг пинг нэг сагсан бөмбөгөнд дэргэд нэг пингпон бөмбөг тавьсан шиг ийм баримжаатай болж байна. Чи энэ барим энэ их хоёр баримжааг харахгүй. Бид нэг сагсан бөмбөг хөдий их байна. Хажууд нь нэг пингпон бөмбөг тавьж байна. Жи энэ хөдий их амжиг. Энэ нь багас бол нэг мөхлөг удааны хэрэг болон шүү. Энэ чиглэлээр нь энэ аимшигтэй нь маань энэ дэр байна. Энэ талаар бол хүн амын тоогоор нь байгаа. Тэгэхээр байгаа. Нөгөө талаар нь өөрөө бас энэ их ухамсар. Ухамсаргүй хөндлөхгүй. Гэвч ордоц нэг сайн учир байна. Яжуур суйлаа хатгалсан. Тайлга тахилгын суйлаа хатгалсан. Энэ нь бол их гоё. Чи өөр монголчууд одоо ордоц, ашаачууд одоо орцоо даган суралцдаг одоо энэ сангийн сүр босох. Жан жангшили. Сэргэж би бас газар болгонд явах ухааг болдий. Танай монгол айл болгон та нар хиймэр босгож. Хөлөмбөр тоцсон харин гагчхан чим нэг хиймэр босгод юм байли. Тэр бас дарчаг марчаг зэрэг юу хад хадан мадаг боогоод дарчаг марчаг болгоод зэн Монгол айланд бас чигэд босгод юм байли. Тэр бас тэр нь бас илээд ондоон шиг байлаа. Бас болох юм байли. Тэр болохгүй чи болох юм байли. Тэр ингээдарын энэ ордотлоо ижуур суйлаа гадгалсан одоо чи талайдна тайлга байна. За Чингис хааны ордон гэдэг нь бол ордон биш шít тэр одоо тэр 8 цагаан урдан гэдэг бай. 8 цагаан урднаа тахлаа. Европ бол 8 цагаан урдан гэдэг шүү. Бөрмөсөн бүгдээрэн тэгдэх юм жилье. Чи одоо энэ тухайд мэдээг авах юм ээ. Цайн ангарч үжихгүй. Чингис хааны юу энэ тухайд 8 цагаан урдан гэж. Манайхын Чингис хааны онгон гэдэг нь одоо нэг бол жуучлын юм, айлал жуучлын хүмүүсийн юуг нь татахын төлөө ингэж гаргасан юм гэж хэлээ. Ийм байдал тийм байлээ. Чиглэлээр одоо энэ алах зүйлдийн тахлаг бай, хар зүйл бай, энэ одоо тайлаг тахлаг тогшуулсан газар мажар хэлээд энэ уугуул суйлын нийлээд өндөр. Энэ талаар нь өөр Монгол бол уугуул суйлын талаар юм. Халхачууд ирээд үжээд гэртээ наа нэг уугуул суйлтийн хана хээ сайхан явж юм. Энэ чинь манай ордоччууд чинь их амаргүй шүү. Мэдээлээ. Ордоччууд Монголчуудынхаа нутаг судан суйл болж байна. Ээ тийм судан суйл шүү. Энэ чинь яг нэг сайхан судан суйлын явдал шүү. За миний сургууль жилэг өндөр нүгээр байна аа. Тэгээ багш өөр ямар юм ямар юм бэ? За ингээд тэр хол нутгаас ийм нэг их сэдвэр Монгол суулийн хожмын ирээдүйн төлөө Монгол суулийн төлөө сэдэв материалаар ингээд үндсэн чатанд ирж одоо сурвалж байгаа авч их бичих хээрийн шинжилгээ хийж байна. Чиний энэ бол хээрийн шинжилгээ шүү. Хээрийн шинжилгээ. Хээрийн шинжилгээ хийж байгаа нь энэ бол үнэхээр амаргүй. Баянгийн ийм шинжилгээ хожим божим боломжтой үл хийж байгаарэ. За маш олон энэ умратын өндөрлөгийн хатан журуг. За энэ чинь бол одоо гихнэн жилийн өмнө бидний түүх зүйлийг ярьж байна. Тэгтэн хадаг дээрээ нөрөөлтэй, хатан дээрээ бичээстэй гэдэг. Тэгж югтiin би энэ их биширдий. Манай бас гихгээд энэ Монголын өндөрлөгийн хатан журугаас маш олон юм бас харж мэдэд болно шүү. Тэгж хийж байгаа хийрийн шинжилгээ сайн боломжтой үл сайн хийж байгаарэ. Энэ идур суйлын бол яг энэ дотор байна. Чиглэлэн чинь эд улс үеийн энэ хээрийн шинжилгээс маш олон юм мэдэж аав, маш олон юм тодгуурлаж ойлгоно шүү. Ингэж явж явах нь бол их сайхан учир бодтой, маш их үн чамтай жийл. За, баярлалаа гэж. Ирүүл тогтголдох. За, өөр ярмаар юм байна уу гэж. За, харь өрөнд явж өөрийнхөө суйлтай, хилтэй ингээд сулгаж явж явах юмдад одоо таны ажлын өндөр амжилтын өрөө нэг юмгаа Монгол хилтэйгаа явроод суралцж явж байна. Энэ бол их их гоё сайхан учир. Энд одоо илүүхэн юу их хэрэгтэй. Хожим энэ талаар юу ч хэл шинжлэлийн тал, Монгол эд урс суулийн талаар сайн өгүүлэл бичээ. За энд бол маш сайн бичээ. За тэгээд Европын хөгжсөн суулийн тагаан монголчуудаан харчгуулж байгаа. Чи одоо ийм ийм талаар олон юм юу гэд. Өндөртнээ талаатай юу гэж одоо олон юм бичээ. Бичгүүл тий гэдэг аав сэрэн хэлдэг юм. Заав бичиж үлдээ. За хожимын хожисны ган хүмүүст хавтгай чийж энэ их суулийн хань үн чаны сийлж үлдээ. Одоо ийм байна. За баярлаа. Баярлаа багши. Тэгээ нэг цаг ирээ ялчлаа. Маш баярлалаа. За. Ингээд суулийн сайн чулуулах хий. За. Одоо төөсөн өглөч чи чинь ямар Монгол хэл шинжилгээний тухай дээ. Ага, одоогийн хэлж байгаа өвөр Монгол энэ Монгол хэл нэ. Энэ аюул тулгарч байгаа байдал. Тийм ба. Чи энэ бол их сайхан сэтгэв. За энэ тухай дээ чи хожим наа ажтай бол Монголд бас нөөөр энэ шаа. Төсчин айхын дараа өөрөө бээрэн яваа. Нэгэнтээ одоо бар хүмүүс бүхэд бэрхэ гэдэг чи ийм нэг их суулийн сэлэв, ийм нэг юунд орсон юм. Нилээд юм хийж гарах. Өчнөө их суулийн суурьтай болсон юм. Энэ их хийх хариуцлагатай гэсэн ба. Хийж гаргаж болохтай. Нэг хөдөн чигчаа чи хожим бол яа юм ном гарах. Өөрөөхөө номоо нэг хэлээрэн гарах. Тэгсэн дараа л англи хэлээр гаргаж бүх дэлхийн улс орнолоо. Таха. Энэ бол жади чи тэр төсөө үүллээ. Яагсан ч Монголаар сайхан бичиж гаргасан дараатай англи хэлээр орчуул гарга. Чи нэг ийм нэг сэтгүүлтэй юм даа. За нэг ялангуяа юу гэдэг хожим чи ингээд юу гэсэн бол тэр их сургуультан сургуультайгаа надаа энэ орд сургууль юм уу энэ юу муу сургууль муу гэдэг нэг нөхөр зүг явуулж чанаа. Соёлын солилч чанаа. Ийм нэг юм. Хавц байгаа. Юу гэсэн. Тэгээд бол нэг үл боломжтой бол тэр сургууль уу чи тэр одоо англи чин амар сургууль дээр гатнаа их сургууль Умрадгийн айрланд байна. Аа тийм ба. Чи дээд сайхан мундаг сургууль руу яхад нэг үл нутгаас хүмүүний гарах хүмүүс суралцуулах юм уу? Ийм чиглэлээр айлс жуучлаар нэг үл зарчигсдээ уса гаргаж болоо. Энэ талаар л ажиллаж болоо. Хожим бол юу гэдэг вэ? Тэгээд энэ сурдлаа тэндээс бац ийм гүнжтэй Монгол судлалын их гүнжтэй судлах сурдлаа чивээ. Энд очиж энэ хэр тал юм уу энэ юунд бол суулгаж суралц бол болоо. Чи ийм ийм нэг ихэс чиг сэдвэр ажил. Чи нэгэнтээ тэр юунд л хандаад ажил. Чи бүр жаахан жаахнаар алхаж байна. Алхаж явах юм бол одоо зүйлээд мо нэгэнтээ чи сайхан хилтэй юм хилтэй бол хөлтэй гэдэг. Энэ хилтэй ухраад энэ хөл сайхан дагуулах талаар ажиллаж байгаа. Юу ч гэсэн нутгаар нь олсон. Ганцхан нэг бүрэн баяраар жишээд таа. Хөрхөдөө дуучин бүрэн баяр. Тэр нэг хөлн бөр өдр нутгаас хөдөө олон хүмүүсийг татаж гаргаад ийм. Тэр чи манай тэнгэр мэнгэр болоо энэ талаар бол маш тутам. Тэр тутам шүү. Тэнгэрийн хадам ах тэр хадам аха хадам бэргийн бүр миний тун шив. Би ч гэж тууш яд тийм. Тэр чи тэр дүү хөрөн бүрэнтэй ер урд цоос нь галэгтэй хоёр хүн я татаж гаргахгүй тийш энэ тэр юу вэ? Зүгээр нэг бахраад тян тан дуудлаа юу дуудлаа би монгол хүн дуудлаа хин чи тэнгэр монгол хүн хэлэхгүй га монгол хүн шүү дээ тэр ямар. Чи зөвхөн чимээ тэрний өөр хүн гэж нэг. Чи юу асан тэ чигэж яв. Тэр дараа энэ чиглэлээр чи одоо нэг сайхан аялал жуулчлаар юм уу? За нэг юм гоё тэр айрлан тийм үү тэр сайхан батхан гоё юу асан тэ энэ нутгуудыг бид оруулах чи юм уу? Одоо хэчсэн мал тарагны үйс юм уу? Ийм юм мар тийгэн үүсэх юм уу? Хожмын гарахад зам юу? Ингээд нүүдлээсэн суур шиг байна. Тэр чин дуучин юу дулаан миний сайн дүүш хөдлөөч дулаан. Тэр төрөөх нэг найзын торигдаг сайхан үгчсэн. Бид нүүдэлтэйгээр явж ясаа гэж. нүүдэл суйлтайгаа. Тэгээд одоо одоо бол нүүдэл дийлгүй болохгүй гээд мал цүрэг нүүдэлгүй хүмүүс нүүдэлчихэе гэж байнга явчихэе гэж гадар шам гарчихэе гэж тэр сайхан сэтгэмж. Тэглээрэн энэ хүмүүсээ хүмүүсээ сайн сэтгэмж сайн нүүл. Нэг гэл гач дараа дараа чинь дугаараа төөсхөй юм уу гэж юухгүй. Чи одоо ээж аав аа дүү нэр мөнөс сатнаа чи нэг гэр бүлийн сайхан бүтгэн болгоод одоо дөр нэг жаахан мөнгө сүнгэн хураагаад нэг төмөн юм байх юм лу гараад ирэн бид ямар тэндээс яваад бараа таваар үүрхэл явчихгүй. Тэнд яваад нэг байгалийн сайхан үзий чам нутгын ончлогтэй эдгэн умдгааны хоёр эдий. За бид илүү хүн шиг нэг дурх хөрг аавь хүний нутг ямар зэрэг байд юм бэ? Ийм нэг чиглэлээр тойруулж болоо. За чи энэ нэг садныхаа 10 хүний тойруулаад ингэ хэлээд ирэхэд дараа чинь энэ моднаас алаа болж 100 хүн ингэ тойролт тэнд юу хаа болон чиний жуучлын компани тэнд ирэхэд байгуул болон яа жуучлын компанитай хоршиж ажилт болон яа. Одоо бол тэр эко модны хэлдэг шиг эко хүн шиг янг дүн дүн бий. Нэг улаан жүр хоёр бэлтгэлтэй байх гэдэг чи энэ нэг жилийн аялал жуучлын юугаар ингэж ажилт бол. За энэ бол одоо сэдвээс гадна маш их хэрэггүй сэтгэлдүүд яа. Сайн бодлоо. Сайн бодлоо. Ингэж болоо шүү. За, мэдээ. Төсөв үйлээ тайхан юу гэж харж байгаа. Өөр хэлээр гадаадын нэг юу мөнтэй сэтгүүл мэтгүүл дим. Төсөв үйлээ чол монгол хэлээр бас нэг хэлж болж байна. Тэгээд монгол хэлээр хэлж болж байгаа. Миний төсөв үйлэл гэж. Энэ бүх монгол төч. Чиний энэ сэтгэл сайхан зэт. Хэл бол ерөмдөг. Одоо их ерөмд. Гэвч маш сайхан гүнжигийг дотгоод юу гэдэг хүн болгоно хэлвэл мэдэн хэл ядуур хэл хэрэглэнэ хэл төрөлхий хэл ингээд юу гэм мэдэн гэвч чи энэ хилэн юу ахаа юм ингээд сайхан сэтгэв сайхан юм чам чи одоо энэ энэ дуу тэмэнжингийн яваа байна чам ман нутгаар он тухайн үе тэмжин тэмэн итай илүүнэ тэр юу байна чам шун байш чиглараа нинүний чи чигэж хөтөр болоо энэ гэж цолгоны юу юм яриг их гоё очир. За. Мэдээ агши. Я илүү юу ярила. Энэ одоо чи юу. Оо илүү яг байхгүй. Илүү байхгүй. Яг илүүдэхгүй. Би харж ард нь чи төсхөн хаана юугаар юу гэж ярьж чамд юм чи би чамд энэ мэдээллийн урамч хоолын хэлбэрээр бас нэг юм сурвалжлагын юугаар нэг юу гэж аав. Би одоо нэг үлгийн чи чамайг ойлгож байна. Тэгээд ард нь чамайг одоо нэг юу гэж байгаа нэг үлг мэдээллийн урамч хоолын хэлбэрээр. Гадаад гэх юм Монгол аюутын энэ сурж байгаа судал сурж байгаа нэг л айрланд тийм англи тийм танай сургууль юу гэж манай өр монголчуудын норм бай халахын хүнээ хүмүүсийн норм бай монголчуудын энэ тархалтын норм мором энэ талаар их юу гэнэ Свиден хөрж өнгөрөв Свид Скотланд яа Свиден юу Свиден очижсэнгүй яа Свид Свид бүр улам тийм тухайн миний тууш ажилт энэ 23 жил болоо тентхи хараад үзье юу бол ма тийч хүмүүстэй юу гэж болно тийм тэгээд чи гадаад гэх юм одоо нэг юутэй харь өрөөнд энэ аж ахуй зүйл хийж яах юм уу суралж яах юм уу монголчууд байл энэ нэг яар суралж яах гэж байна за энэ бол суралж яагаад 10 цайхан нилээд юм хийсэн хэр бүтэмжтэй хүмүүсээ суралж яах вэ нэг сайхан гоё ном гарна тэгэхээр энэ номоо өргөлжилттэй ном болгож болно нэг дэх ном хоёр дэх ном удаа болгоно аянэ гэдэг л биш нэг удаа харьж ирэхэд хаан аль улаас буусан аль улаас явсан ямар онгоч суусан энэ нэмэр айнэт юм гэдэг нэр их юм бичээ. Энэ бол их сайхан гоё зүйл болоо. Энэ код одоо чи энэ удаа 10 удааны гоёсын аял болоод үү. Энэ өнөөдөр би нэг бас нэг Америк ажиллаж байгаа ордоос нэг JavaScript авсан. 3 хүүхдэн бүр Америкийн аман тоттой. Тэр Америкийн тод. Яг нэг тэгээд 2 дугаар хүүхдэн аваасаа 2 ихэр охин ажиллаа нэ. Тэгээд тэр Вашингтонос, Нью-Йоркоос 17 цаг нисгээс сууж нэг бандтай 10-7-8 хүрдэнт бандтай 2 жахан ялхах хүүхдтэйгаан 5 их бүтэн богчтой 17 цаг нисгээс суусан тэр юуг нь би яриулсан тэрнээс ярьсан тэр он мундаг төтрэлтэй мундаг гэж юутэй ярь тэр гой сайхан илтгэж энэ тэр сарнаали тэр юмтэй үүшин утгад юмтэй тэгээ ордоо тааш. Гурван хүүхдийн аман томбор юунд Америкт орсон. Америкийн хараад шүү дээ. Тэгээ тэр хөдөөх хараадтай хөдөөх юмтэй. Би одоо ийм юм гүнжидтэй ийм юм уучруулдаг. Бүр мэдээллийн урамч хоолын хэлээрээ танаас нь